أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. ویزن بل خطاب دی ایمان والا تا او بیا حال دی ایمان والا ذکر کئی پس دا بیان دا حال دا منافقونا. فلما رأى المؤمنون الاحزاب سرا فداغی مضبوط عقیدہ ذکر کئی او بیا رستو غزوہ دا بنی قریظہ اخر دا دی رکو کی آغی ذکر کئی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. یقینا نشتا ستاسو دا پارا فی رسول الله پر رسول الله کی اسوۃ حسنہ نمونہ د تابعدار خیستا. رسول الله تفید استغراق تپاری په هر هر خبره کې تاسو لپاره نمونه ده. اسوۃ ده اسوۃ معنا قدوۃ صالحۃ للاقتداء. زاد المسیر ابن جوزی یا قرطبی وی معنا تابعداری بداغه کوي او متابعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرض ده. او دا لکه څنګه چې د کار په کولو کې نو د کار په نه کولو کې هم دی. معنی کوم کار چې نبی علیہ السلام کړی دی هغه به کوو، کومې چې نه دی کړی هغه به نه کوو. لکه څنګه چې مرقات کې ملال قاری یا آزاد المعاد کې ابن قیم ویلی وو، فعلوه سنة وترکوه سنة. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کار کول هم سنت دی، نو دا هغه یو کار نه کول چې هغه نه کړی هغه نه کول هم سنت دی. ځکه څومره بدعات واله چې دی په دنیا کې ناغي به اکثر داوي یاره ټیک د نبی له سلام نه دی کړی خو منه تیم نه دی کړی. نو چې وی نه کنه دا منه شو کنه. کنی ته په دین باندې دا غن زیات مین نه، ته په دین باندې د صحابه نه زیات مین نه، خو چې هغه اون کنه دا نو کنه. اده وجر چې علما ټول دا دلیل کې پیش کړي ته هدایت کې وي سار چې را پاسې د دوه رکعاتو د سنتو نه علاوه نور نفل مفل به نه کوي. ولې دلیل څه دی؟ دا دلیل نه دی چې نبی علیه السلام ویلي دي چې نه به کوی، منه خو نه ده کړی، خو لأن النبی صلی الله علیه وسلم لم یزد علیهما ما حرصه علی الصلاة. ځکه نبی علیه السلام د دې دوه رکعاتو نه سیوا نه دي کړي سره د هغې نه چې هغه په مونځ ډېر مینو. دغه شانتي والا هره هره مسله که هغه د ذکر مسله ده، کم ذکرونه چې نبی علیہ السلام نه دی کړی هغه به نه کوو. اذکار شرعیه هغه به کوو چې کوم د نبی علیہ السلام نه نقل دي، اذکار مسنونه. او د دې وجې نه احناف هم لیکلي دي چې په آخر د لمونځ کې تاسو دعا کوئ نو هره دعا چې قرآن کې راغلی یا په حدیث کې راغلی هغه کولی شئ، خو غیر معصور دعا به پکې نه کوي چې کوم سنت کې او قرآن کې نظر راغلی. کوم ځای کې چې مونږ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا وایو دغه ځای کې ګڼې دعاګانې کولی شي، خو چې قرآن او سنت کې کوم راغلی دکه اوسو مخکشته کړه. د کرنګي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای کې ذکر یا دعا په زور کړی دال دبه په زور کړي، یو کم ځای چې په دمه کړی دال دبه په دمه کړي. په دارنګي کم ځای کې چې محمد رسول الله یو عبادت په جمع کړی دی له ات جمع سره کړی دی هغه به ات جمع سره کړي. او کم ځای کې نبی علیہ السلام نه دا نه ثابت الته ہے ات جمع جوړول دا بدعت دی، ادا گمراهی ده. ذکر لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنہ. نو کده سنتونه پس په جمع دعاګانې دي، کده فرضونه پس په جمع دعاګانې دي، که په دې جنازو کې په غمونو کې چې خلک د جمع دعاګانې کوي چې د نبی علیہ السلام نه ثابت هغه نشته، هغه بدعت دی او هغه د جسوک مستحب وي یا ثواب پکې غنی نه هغه یقیني بدعت دی ځکه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه دې کې اشاره وا چې د نبی علیہ السلام د ژوندګې هر موړ ته وګور هر موړ کته یتیم ما محمد رسول الله یتیمو د پلار د مرګ نه پس پیدا شوی دی کته یې مور مړه ده محمد رسول الله د سو کالو دی ماشوم دی لا چې مور مړه وا کته یې چیرې زه غریب ما او پردې مزدوری کوم پردې دکان چلوم پردې نوکرې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دیاړې باندې او پوجرت باندې دبل چا سامانوم وړلې دغه د خدیجه رضی الله عنها سامان نه وړې شام ته او تجارت هم کړلې نو کته وې یاره زه محکومې مسوکم د باندې ما باندې حکومت داسې ده ما باندې بادشاہ داسې ده چې ما دین ته نه کېدنه نه پریدي او محمد رسول الله محکوم په مکه کې وګور کنه حالته کې هغه اڑک نشواله کافر زور ورو تر دې چې هجرت ته مجبور کنه نو کته وې چیر زه پر دې سیمه د بلدین راغلی هم دا نه زینه دی بر ملکه یما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزې خو مکه وا مکه پری خو دا او سلور سوا او سلویخ میل مزل یو کوم مدینه ته راغی لکه د لاهور نه چې سړی دل تراشي ادي ځکه بات شي نو کته وای چیر واده والیم سو کوم خزمې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیار لز بیانې دا خو یقیني دی ادا نه هو دا غد مرګ نه پسوم وي ځندې وي نو کته وای وړو والے ما شومان می د محمد رسول الله مواله ما شومان یو الکان په وکوالی مړ دی جنکه لوی شو وا د شیم دی داغي وځونه ایم کړی دی داغي پیدنه ایم کړی دی په کومه طریقې کړی دی اغي چې وفات شوی دی جنازي کړی دی په کومه طریقې کړی دی نو کته وای یاره مال دار ما زما بلا پټی دی جدادونه مری پیدا محمد رسول الله مکه کې مالو ځکه شعب ابي طالب دا لوی ډیر کې دی غټه دا ټول داغي ملکیت وو دا ټول د بنو عبدالمطلب او بیا مدینه منوره کې چې کله خیبر فتح شنه د فدق باغ دغه په حصہ کې راغی ډیر لوی باغ ډیر لوی جیداد وغه نو کته وای چې د بادشاہ ما نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا لسمه هجره کې چې کله اتمه هجره کې مکه فتح شو داغه نه رسته د ټولو عربو بادشاہانو د ژوند کم موړ داته دي چې پاغه موړ کې مونږ ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نمونه مخه ته نشته او دغه هدایت نشته یقینیشت ذکر خو اللہ فرمائی لقد کان لکم پی رسول اللہ اسوہ حسنہ کتوئے زمون سکول غوارم روجنی والغوارم نفل عبادت کوم فرض کوم سنت کوم محمد رسول اللہ طریقی تو گورا لقد کان لکم پی رسول اللہ اسوہ حسنہ ندجون دا سے مول نشتا چپاغی کی در رسول اللہ ہدایات نہیں یقینا نشتا استاسو دا پارا پا زندگی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ دا تابدار خیستا ولمن كان يرجو الله واليوم الاخر دا غچا د پاره چې هغه امید لري د الله او د ورځې د اخرت لمن كان دا د حسنې سره متعلق دی کنه چې حسنه د خود هغه چا د پاره چې داغه الله اومني او اخرت اومني یا دا بدل دی لکم نہ لقد كان لكم من لقد كان لمن كان يرجو الله واليوم الاخر يوم الاخر في رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبی علیہ السلام په زندګۍ کې خو خیرستنه مونشته خو دا هغه چا ده پاره چې الله آخرت خو منی کنه او ایمان والا خو ظاهره ده چې الله آخرت منی نو دا غیر پاره نمونه ده او ذکر الله کثیرا یادی الله ډیرو ډیرو ډیر څنګه ده په شرعي طریقه الله مالوسی وی د ذکر کثیر دو شرایط دي ما کان علی سبیل الفهم والاخلاص یو دا چې په معنی پوهیږي او بل دا چې اخلاص کرے وي دې مقام کې بیا پاغه ذکر مفرد باندې مغرد کړل دي او فرمایلی وو انهم اجمعوا على ان الذكر المتعبد بمعناه لا يصح استصاب صاحبه ما لم يستحضر معناه ته علماو په دې اتفاق دي چې کم سره ذکر کوي او دا خدای الله عبادت دې بندګی دا ترغې بده ثواب نه ملایږي تر سوچ دې لاغې په معنا نه پويږي په معنا نه دي پوهه لګره توتی پشان لګیا دې ثواب نشته فل متلفظ بنحو سبحان الله لا اله الا الله اذا كان غافلا عن المعنى غير ملاحظ له ومستحضر اياه لا يصاب اجماعا كم سړی چې سبحان الله وي او لا اله الا الله وي یا نور کلمات وي د توحید او دا غي په معنا نه پويږي نه هغه ته حاضر ده نو ته به ثواب اتفاقا نور کې لګيږي معنا د علماو اتفاق د چردای سړي ثواب نشته کوټي ثواب نشته او الناس ايضاً عن هذا غافلون خلق ويردين لير غافل لي انا لله وانا اليه راجعون کلمه بوئی په معنا بینه پوئی اجازه سو ما او بیا رستوی چې ذکر د الله مفرد نشته په زمن د جمله کې وای یو سړی ر او هغه د سار نه لګیاره تر ماخامه پوری الله الله الله الله الله دا ذکر نه دی یا هو هو هو لکه دا سفیان چې ضربه لګی دا وی چشتی دی دا نقشبندی دی دا سحر وردی دی دا فلانې دی ته دې ثواب نشته ذکر هغه وی ان ذکر الله المعتبر شرعا ما يكون في ضمن جمله مفيده ذکر دا الله هغه چې شرعیت شریعت کې غیله اعتبار دی دا هغه دی چې یو مفیدی جمله په ضمن کې ک سبحان الله لا اله الا الله الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله ونحو ذلك کداغه شانتی جمله خو ټیک ده او ما يكون بمفرد کم ذکر چې مفرد ذکر وته وي صرف الله الله کوي لا يعد شرعا ذكرا دې ته شرعا ذکر نه وي خپل مثال ذکر کوي لکه الله الله الله یو سره لګیا دي یا قادر قادر قادر قادر لګیا دي یا سمی سمی سمی سمی لګیا دي یا بصیر بصیر بصیر لګیا دي ذکر دا مکمل جمله نه دا مفیده او دې ته ذکر مفرد وي او الناس عن هذا غافلون وي خلق د دې نه ډیر غافل لې ذکر مفرد خو نشته دا سفیان لګیاي اتسبونه بډغارو باسي او الله الله وي دا الله الله خو ذکر نه دي لا اله الا الله او ذکر دي سبحان الله ذکر دي الحمد لله ذکر دي لا حول ولا قوه الا بالله ذکر دي الله اکبر ذکر دي جمله لګا نه او صرف الله الله دا ذکر نه دي هغه په رات کړل دي ذکر کثیر هغه ته وي چې یو خو اخلاص ته پکې بلته په معنا پويږي اور دیو جنا قرطبی معنا کړي وا چې ذکر کثیر دي ته وي ما جرا عل الاخلاص من القلب دا هغه چې زړه د زړه نه راوتی خو په اخلاص باندې راوتی سوچا ذکر دي هیڅ غرض دا غنشته سیوار دینه چې د الله یاد کوي کنه ته دنیا سره غرض سه عوض د مقصد نه دي دا ذکر کثیر دي ولما را المؤمنون الاحزاب او کله چې ولید ایمان والا ډلې د کافر ولا چې ټول لا جو مشوي دي په کړي دا په هغه یره راغلی دا نه نه خو ایمان والا دي په منافق یره راغلی او دا غي حال مخکې ذکر شو نو قالو دي ایمان والا وی هذا ما وعدنا الله ورسوله دا هغه دا چې وعده کړو موږ سره الله او رسول دا غو وصدق الله ورسوله او رښتیا ویلي دي الله او رسول دا غو وما زادهم الا ایمانا وتسلیما او زیاتی نه کدیل را دی خبری مگر ایمان او غاړه کې خودل ایمان نور مضبوط شو تابعداری نور سیوا شو او غیر استو شو نه دی لکه د منافق ونتا نو ز دغه ایمان والا صحابه الله جل شانو صفاتونه ذکر کوي ښه چې من المؤمنین بعضی د دی ایمان والا او نه رجال انداس ناری ندی صدقوا ما عهد الله علیه چې رښتینی کړه له هغه الله اوس چې کړه د الله سره هغه رښتینی کړه له هغه چې عهد کړه له الله سره پاغه مانه چې الله سره کوم له اوس کړه غیر رښتینی کو مانه د الله په لار کې شهیدان شو خپل ځان او د خپل ځان نظرانه پیش کړه د الله دربار کې صدقوا ما عهد الله علیه مفسرین دې کې عثمان رضی الله عنه نو فمنهم من قضا نهبا باز ردین اغدی چې پوره کا حاجت پل په شهادت سره د الله لپاره کې شهیدان شو او منهم من ينتظر او باز ردین اغدی چې لا په انتظار دی چې کله به دا مرګ د شهادت راځي دا د صحابو صفاتونه الله ذکر کوي چې او خدا چې کافر اغیل دې دی باغی روب نه دراغله بلکې خو خوشاله شوی دی چې دا خو الله او رسول موسی وعده کړی دی موسی رو امداد کوي او ایمان نور مضبوط شوی دی دارنګ بل صفات دا دي صدقوا ما عهد الله عليه صدقوا رښتینی کړل مانه پورا کړی دا هغه وعده چې کړی دا الله سره نو چا خپل حاجت پورا کو شهیدان شو او سو په انتظار دي او ما بدلو تبديلا او نه دي بدل کړی دي دین دا الله په بدل اولو سره دا صحابه صفات ته چې غیر الله دین نه دي بدل کړی ليجزي الله الصادقين بصدقهم لام دا عاقبت عاقبت دا چې بدله به ورکی الله رښتینو خلقو ته په سبب د رښتیاو داغي او يعذب المنافقين او عذاب به ورکی منافقانو ته ان شاء کو غالي او يتوب عليهم يا به توفيق د توبه ورکی غي ته نو سوچا مسلمانان بش ان الله كان غفور الرحيم بشک الله دې ډېر بخنا کوونکې مهربان ورد الله الذين كفروا او واپس کړل الله کافر خلق بغیظ وهم سره د غسیخ بلینا لم ینالو خیرا په داسې حال کې چې حاصل یې نکړه هیڅ فائدہ یو میاش دغه ځای کې پراتو هیڅ فائدہ وته حاصل نه شو الله په زیره رولېګل اته تر بیتر شو یو خو ابل خو الاړو سره د غسونه واپس شو وکف الله المؤمنین القتال او بچ کړل الله ایمانواله د جنگ کولو نه وکان الله قویا عزیزا او دی الله تعالی قوت ناک او زورور احزاب کی چې کم کافر را جمع شیو او غی د مدینه منوره محاصره کړی و نو الله باغی عذاب را لګو او دا غی چې مقصد واغی حاصل نکو بلکې ناکام او نامراد واپس شو کنه صحابه کرام په اطمینان شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې څه ډلې داسې وی لکه بنو قریظه چې هغه سره د دین ایمان وال سره له وزم کړو چې تاسو خلاف بچا سره ملګرتیا نه کوو او که پتا سو باندې سو حمله کوي مونږ بتاو سره ملګری وو هغه د کافرو سره ملګری شو نو اوس مسلمانان هغه ته اوسګار بیا حدیث راځي بخاری مسلم کې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت او هغه وی رسول الله فرمایل قلوا ملګرو ته چې اعظم تو علیکم الا تصلوا صلاه العصر الا فی بنی قریظه ورته مزه کلک قسم میکړه دې لوز میکړه دې او تاسو به مرز نه کوي د مازی ګر مگر بنو قریظه ته بزان نه سوي بنو قریظه ته ځان ور سوي هلته به مازی ګر مونږ کو او بیا پاغي باندې ورلو غزوه د بنی قریظه او شو نبی له صلوات و سلام اصل کې غسل د پاره کور ته راغې صفائی کوله په دې کې جبرئیل علیه السلام راغې او د الله حکم ول راوړو چې د يهودو سره جهاد وکړه دا خو هغه خلق دی چې غداری وکړه صحابه کرام لاړو او قلبن شو بیا چې قلبن شو نو په دې کې هغه وی مونږه فیصله بسعدو کی ټیک د مونږه بیلوزی کړی دا خو زمونږ فیصله بسعدو کی سات سره اصل کې په جاهلیت کې داغي سو تعلقات پاتې شو سعد رضی الله عنه بس ټیک د فیصله ولا کوم چې کم پکې ځوانان دي ټول قتل کړي چې کم پکې بوډاګان او بچي او خزي دي داغي قیدیان کړي داسې چلی و سره وکړو چې نام و نشان ولا ختم کو خو صحابه کرام چې کله محمد رسول الله لېږل کنه نو په دغه وخت کې هغې ته ویلي وو چې ګورې تاسو به د مازدیګر لمونځ بنو قریظه کې کوئ په لاره چې کله دی روان شو په دې کې نور په پرېوتو شو بعضې صحابه ووی وی هغه دې نور پرېوځي د مازدیګر لمونځ رانه ځي د هغې جو لمونځ شورو کړو لمونځ یې کو هغه نور ووی چې نه نبی علیہ السلام ویلی دی چې بنو قریظه ته ورسې هلته به کوی که نور پرېوځي همالته به کوو نبی علیہ السلام حکم کړی دی چا په لار کې وکړو او څوک ولګېدل نو هغې هلته ورسو دواړو اجتهاد وکړو ظاهره خبره چې دواړه په حق نه شي کېدی یو پکې غلط شو کوم پکې غلط شو اکمو چې نه وکړی ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب دا و چې تاسو دومره تیز لاړ شئ چې د مازدیګر لمونځ هلته لاندې کړئ هلته ورسوئ او د هغې اجتهاد دا و چې نبی علیہ السلام خو مونږ ته ویلي چې د مازدیګر لمونځ به هلته کوئ د چا چې په لار کې کړو ناغي اغي ته وی یره دا تاسو سوکړو اغي دی ته وی چې تاسو سوکړو رسو چې رااله نبی له سلام ته خبر وکړه چې دا الله رسول دې څه کسانو په لار کې مونږو کو دا غي خپل اجتهاد او سلاړ ان تل ته وکړه نبی له سلام یې دواړو غښوې دي دواړو مونږو نشوې دي د دې نه علماء او مسله راو توبه سلا چې مجتهد باندې څه ګناه نشته که خطا شي ځکه نبی له سلام یو لمزور نه لور کړي حالانکه هغه یو پکې خطا شوی دی چې کم نه دی کړي د نبی علیہ الصلات والسلام چې کوم ظاهر د حدیث وغه پسې تللی دی لیکن نبی علیہ السلام یو تم زور نه کړی دا کوم مسله موږ هم کو چې د الله بندگانو اختلافي مسلې دي یو طرف ته هم د صحابونو راغلي سنت شته او بل طرف ته هم شته نو څوک چې په کوم عمل کوي کوي دی غبل ترې بد نه وي او په دې مسله باندې عرب خو پوه دي ښه زموږ دا خو جو حال دي کنه اصل کې خدا سے ملک دي چې کافر بادشاہی پیلا تر اوسه نه راغلی کنه او هغه د محمد رسول الله نه او د صحابو نه جواله نه لاغین وسیری او داغی ځامن دی لا پاتې دي کنه نه کی دومره د دین هغه فهم شتا چې هغه د نبی له سلام ار سنت ته بدرون نظر باندې ګوري که څوک پاری او باندې عمل کوي زمونږه د دې تم ګنانو عوامو ته خو سمولیان په کې راځي چې هغه خلقو له ذهن دا جو کو چیرې دا خو جو شیعه دی دا خو بی دین دی چې کاغه بر افول یدین کو چې د نبی له سلام په طریقه عمل کوم یا ربا صحابو یا به امین په زور وي نو په دې ډېر پت لګي دا ښه پیدا ته مکوا ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوره طریقه صحابه کرام دی غی اجتهاد کړی دی او په اجتهاد کې خطا شوی هم دی خو نبی له سلام او ته زخير دی تاسو حق ته رسیدلی مظهری ذات المعاد کی ابن قیم دارنګ نور علماء او دغه حدیث راوړل دی او حدیث اصل کې بخاری مسلم دواړو کې شته نو دې ده کې هغه واقعیا ذکر کړي چې وانزل الذین اور اقوس کل الله غکسان زواحروهم چې امداد کړو د مشرکانو سره من اهل الكتاب د کتابیانو نام دغه بنو نذیر من سیاسیهم د اوچتو قلاګانو داغینا وقذف فی قلوبهم الرعب او چې ولا داغي پړونو کې یرا روب فریقا تقتلونا یو ډله تاسو وجل وتعسرون فریقا او قیدیان کولم بل ډله ځوانان ول وجلو او بوډاګان او ماشومان غی قیدیان او اورثکم او درې کړه تاسو ته ارزهم زمک داغي او دیارهم او کورونه داغي او اموالهم او مالونه داغي او ارض لم تطؤها او وعده وکړه تاسو سره د داسې زمکی چې نه دا په مال کړي لا تاسو هغه لره تاسو نو په خپل بولو داغي زمکی الله تاسو له درکړي دای کورونه تاسو له درکړو مال غنیمت داغي مالونه تاسو له درکړو او ارزن من او وعده ارزن د داسې زمکی وعده د سره مو کړه چې لا تاسو په خپل باندې نه دا په مال کړي تاسو په لانی راغلي دا کوم زمکړه چاوي ودا د روم زمکی یادې چاوي د فارس زمکی یادې چاوی وی تر قیامت پورې چې اسلام کوم فتح حقيقي کنا او د کافر ملک قبضه کیږي غیا دی ارض لم تطؤها پدې کې بیا حسن بصری رحم الله هغه وی الله په خپل علم کې او په خپل تقدیر کې داسې زمکه تاسو په سیولي کلا تاسو له به درکې چې تاسو لا تر اوسه نه د قبضه کړي او هغه څوک دی چې در روم د کافر او نواغت شه د عمر رضی الله عنه په دور کې فتوحات شو کړ او دویم قول د اکرمه رحم الله دا چې هر غزمکا چې تر قیامت پورې فتح کیږي د کافر و ملک دی او مسلمانانو قبضه کی ناغه مراد دی چا دا ویلو چې مراد تنه د خیبر زمکا ده ابو سعود په تفسیر کې ټول اقوال لاوړو چا وی مراد په د مکی زمکا ده لکه زاد المسیر کې ابن جوزی رحم الله راوړي ټول ته شامل کا او زمکا دا چې زمکا چې لانه د پامال کړي تاسو وت اې دی ته وی چې په غزه باندې خپي راشي یاد انسانانو یاد اسونو قدمونه پر راشي نه غزمکه پامال شي کنه په کملاره چې تګ را تک کیږي غزمکه په خشي کنه وار ولم تطوها نو واده کړل تاسو سره د داسزم کې لم تطوها چې لانه د پامال کړی غیل را خپوس تاسو یا اسونو تاسو تاسو بلانې راغلي او کان الله علی کل شیء قدیر او دی الله تعالی پارسیز باندې قدرت لرونکې روسه پوری د دو واقعو تذکره وشوه یو د غزو احزاب تذکره وشوه چې غزو خندق وته وی چې پای کې ټول کافر او پکړی دا او د مسلمانانو خلاف راغون شوی دي او مسلمانان ولګی د مدینه نه غیر چاپه را خندق وکنستو دې د پاره چې داغي مخنیوي وکي یو میاشت پوری د کافرو لخرې پرتی دي پدې کې په الله د پاس نسیله را لګل تیزا ادي خو ملائک رالو او دا غی ویلونو کې یره پریوته او یو خو بل خو ته د میدان خالق نو دویم دا ذکر کوي چې دغه کافر او مشرکانو سره چې د بارن راغلیو نږدې خلق چې مدینه ته دیرو يهود اغه سره امداد کړو نو نبی له سلام ته حکم وشو چې اوس بدی باندې ورشه ته کدا داسې دشمن دي چې سبال بیا کې دي چې څوک حمله کین دي بو سره ملګری کیږي ستا خلاف نو دی وه ختم کا نبی له سلام بیا پاغی لاړ اغه په خپل د سعد رضی الله عنه په فیصله رضا شو او صاد رضی الله عنه فیصله دا وکړه چې څومره ځوانان دی په دې کې هغه ټول ختم کړي کرښې کې هغه ټول ولا وجل او چې کوم بګي بډاګان دیو کوم خزیرې زنانې دی یا بچی دی هغه قیدیان کې هغه قیدیان په وینځې کړي په تاثیرونه فریقه بدلته دا غیزی کرو کو کنه او درې ما خبره پکې الله جل شانو ما تاسو سره وعده وکړه چې دا ځمکه بدر کوم چې لا تر اوسه تاسو خون دی په عمل کړي او وروسته باغ تاسو د قبضې د لاندې راځي او اسلام په پای کې خوري دا خوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب کوي ښا چې یا ایها النبی او مخ کې سره دا مربوط دی چې دعوت په کار کې که خزر رکاوټ شي مخې دا نو خزر له رخصت ورکوي ځکه ورته لیکن د دعوت کار پرې نه دینو دا ډوره اهم مسله ده یا ایها النبی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک و یقبلوا ببیان وتا ان کنتن تردن الحیات الدنیا کای تاسو چې غواړې ژوند دنیا وزینتها او ډول داغه فتعالینا نراشه امتعکن چې سامان د پیدې درکم تاسو ته او سرح کن صراحا جمیلا او رخصت کم تاسو پر رخصت کولو خیستا سخا. نبی علیہ السلام د زینب رضی اللہ عنہ سره واده وکړو. دیخوا بی بیانو محاذ جو گو چی مونگ با تیر دیر خرشی مطالبه وکړو نبی علیہ السلام با دا واده نگی. الان که واده خدا الله په حکم و در رسم ماتولو دا پارو لکه مخی ما تاسو تویلی دی. رستم را روانه دا واقعا. نو دا الله را طرف نه وحی رالا چی نبی علیہ السلام تیوی دی خپلو زنانو تا بی بیانو تری ووایه چی دنیا هم خوخه دا. کستاسو دنیا و دنیا قایس خوخی زیب و زینت. نو رازه چی طلاق در کومه بس پریدمه. او که الله و رسول واله نو الله به تاسو له ډبل اجر درکې ځکه د نبی بی بیانې ښه. نو دې آیتونو کې هغه ذکر کړي چې قل لازواجک وایا خپلو بی بیانو ته ان کنتن تردن الحیات الدنیا کې تاسو چې غواړی ژوند دنیا و زینتها او ډول داغې پتالینا نو راشئ امتعکن چې جوړه جامه درکم تاسو له فایده درکم تاسو له سامان درکم تاسو له او سرحکن صراحا جمیلا او رخصت کم تاسو پر رخصت کولو خیستا سخا. و ان کنتن تردن الله و رسوله او کئی تاسو چه غواره الله و رسول داغو و الدار الاخرت و کور آخرت فا ان الله نو بشک الله تعالی اعد للمحسنات من کن اجر عظیما تیار کرده دا پار دا خیستا عمل کون کو چه تاسو یه لوی اجر من کن که دامن بیانی زکر دغن نبی علیہ السلام بی بیانی دی واقعی نیکانی دی اچې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داوي نه اړيوي داوي لري چې زموږ دنیا نه د پکار زموږ له الله او د الله رسول او آخرت پکار دي زموږ په دنیا یې پروا نشته. نو ځکه الله جل شانو داغي اجر ذکر کو چې اجر عظیم بول ورکوم او محسنات دې ومن کن مطلب دانه لې چې بدی کې باز غنې داسې نه ټولي داسې دې من ته منه بیانې وي ځکه معنا بدا څه کې چې فاین الله نو بهشکا الله تعالی اعد تیار کړی دې للمحسنات من کن د پاره د خیستا عمل کوونکو چې تاسو یې اجر عظیما اجر لوی. یا نساء النبی او زنانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم من یاتی من کن بفاحشه مبینه چا چې راتلو کړو تاسو نه بده ښکارا تا یضاعف لها العذاب ضعفین نو د چن کې دی بشي داغه د پاره عذاب دو چن دا اغه له بزیات عذاب ورکیږي د فاحشه مبینین مراد بد خوې ده زنانه له مراد غره زکه د نبی خزه چې کله د الله د نبی خزه جوړ کړي هغه دا کار چرته نه کیله کومه کې تیر شوی دي د دیو جنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تفسیر د مقام کې زاد المسیر کې ابن جوزی قرطبی و غیره نقل کړو چې د فاحشه نه مراد څه دي النشوز و سوء الخلق نافرمانی بد خوې مراد ده که تاسو کې چا د نبی له سلام سره بد خوې وکړه بد خلقی وکړه نافرمانی وکړه یضاعف لها العذاب ضعفین یضاعف لها العذاب ضعفین نو ورکی دی بشی غید عذاب دو چند وکان ذالک علی الله یسیرا او دی دا کار الله تا آسان نا قابل چکا چتا ایمان طرف ترات لین اللہ بڑبل اجر در کئی کدا اللہ در رسول منل کوئی کنا نو من یقنط من کنن باقا اغا ذکر کئی بیاو تا بورے لقد كان لكم يقينا استاسوا دپارا في رسول الله پر رسول د الله کې اسوه حسنه نمونه د تابعدار خيستا پر رسول د الله کې دغه پټول زندګي لمن كان يرجو الله دپارا دغه چا چې امید لري د الله او اليوم الاخر او د ورځې د اخر یا عقیده لري د الله د توحید او د ورځې د اخرت وذكر الله كثيرا او یادې الله ډېر په شرعي طریقه سره ولما را المؤمنون الاحزاب او کله چې ولید ایمان والو ډلې د کافرو لرا قالو نغي وی هاذا ما وعدنا الله ورسوله دا خو هغه د جواب کړي د مونږ سره الله او رسول داغو وصدق الله ورسوله او رښتیا ویلی دی الله او رسول داغو وما زادهم الا ایمانا وتسلیما او نه زیاتې کوي دی لرا دا خبره مگر ایمان او غاړه کې خودل یا سیوانه کدی لرا دی خبرې مگر ایمان او غاړه کې خودل او دابیداری من المؤمنین بعضی دی ایمان والاونا رجالون سناری ندی صدقو ما عاهد الله علی چی پورا کلی دا اغا وعدا چی کلی دا دا اللہ تعالی سرا فمنهم من قضا نحبا نو بعضی ردی ناغ دی چی پورے که حاجت بل پا شهادت سرا ومنهم من ینتظر او بعضی ردی ناغ دی چی انتظار کئی تو ما بدلو تبدیلا او ندی بدل کلی دی صحابو دین دا اللہ پا بدلولو پتاو لگی دا شیگان درلوی دروغ جندی چی غیوی صحابو د الله دین بدل کړل دي الله خو یما بدلو تبديلا تا صحابه پوچھے بدلواله نه کړي د نبی له سلام نه چې څنګه لیدلې دي څنګه اورېدلې دي هغه امت سره رسول دي او ما بدلو تبديلا ليجزي الله الصالحين عاقبت دا چې بدلب ورکی الله رښتینو خلقو ته به صدق هم په سبب د رښتیا او داغي او يعذب المنافقين او عذاب ورکی منافقان او ته ان شاء او غالي او يتوب عليهم یا به توفیق د توبه ورکی غیتا ان الله کان غفور الرحیم بشک الله تعالی دې ډېر بخنه کوونکی مهربان ورد الله الذين كفروا او واپس کو الله کسان چې کفر کړو بغیر ذهن سره د غوسو کولونه لم ينالوا خيرا په داسې حال کې چې حاصل نه کړی هیڅ فائدہ وکف الله المؤمنين القتال او بشکل الله ایمان والا د جنگ نه وکان الله قويا عزيزا او دې الله تعالی ډېر قوتناک زورور وانزل الذين اور اكثر الله کسان ظاهروهم چې امداد کړو د مشرکانو سره من اهل الكتاب د يهودنا د کتابوالونا من سياسيهم د اوچتو قلاګانو داغینا وقذف في قلوبهم الرعب او وېچول پړونو داغي کې یرا وی ورځو پړونو داغي کې رعب فريقا تقتلون يودل تاسو وجلا وتاثرون فريقا او خیدی کولا تاسو بلڑلا و اورثکم او دریه کل تاسو تا ارزهم زمک داغی و دیارهم و کورون داغی و اموالهم و مالون داغی و ارضا لم تطعوها او عده اکل تاسو را دا داس زمکی چلانه دا پامال کلی غیل رخ پوست تاسو و سنو تاسو و کان الله علا کل شیئن قدیرا او دی اللہ پر سیزبان قدرت لرنگی یا ایوها النبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواجکا ہوا ہے بی بیان اخبرتا ان کنتن تردن الحیات الدنیا کہے تاسو چی غوار جوند دنیا وزینتا او ڈول داغی فتعالینا نراشے ومتعکن چی سامان در کم تاسو تا وصرحکن سراحا جمیلا او رخصت کم تاسو پر رخصت کولو خیست سخا و ان کنتن تردن اللہ و رسولا او کہے تاسو چې غواړی الله او رسول داغو والدار الاخرت او کور د اخرت فإن الله نبشک الله تعالی اعد تیار کړی دی للمحسنات منکن د پاره د خیسته عمل کوونکو چې تاسو یې اجرا عظیما بدل لویا یا نساء النبی او زنانو د نبی صلی الله علیه وسلم من یات منکن چا چې راتلو تاسو نه بفاحشه مبینه بفاحشة مبينة فبديخ كارسرا يضعف لها العذاب ضعفين نور كذي بشيغيت عذاب دو چندو وكان ذلك على الله يسيرا او دي داكار الله تاسان